şeyde Almanya'dayken duymuştum. İşte arama bahanesiyle bir camiye polisler gelmişler, girmişler köpekleriyle, ayakkabılarını çıkartmadan ibadethane, her tarafı aramışlar. Tabii köpekleriyle gelmesi, yani esrar var mı, efendim uyuşturucu ticareti yapılıyor mu? Müslüman içi bile içmez, esrarı içer mi? Yani olmadığı belli. Böyle bir şey olmaz yani. Amerika'da kesinlikle olmaz. Ama burada biraz böyle gözdağı vermek, efendim bazı teşkilatları sindirmek gibi şeyler yapılabiliyor. Demek ki tam olgunlaşamamışlar. Efendim zaten Amerika'ya giden grupların çoğu da Avrupa'daki dini baskılardan, geçtiğimiz asırlarda o baskılardan kurtulmak için gitmişler. Bunlar bize ibret olmalı. Tabii insan gezer, ibret alır, görür, ibret alır, öğrenir, ibret alır, bildiğini uygular. Bunları onun için söylüyoruz. Türkiye'deki baskıcı ve mütecaviz ve küstah ve efendim inanca karşı saldıran insanların da temenni ederim. Biraz fırsatları olsa da Amerika'ya gitseler, orada din hürriyetinin nasıl uygulandığını görseler diye temenni ediyorum. Efendim bu kadar açıklamadan sonra efendim hava durumunu da vereyim. Çok güzel, pırıl pırıl güneşli bir havada geldik. Efendim New York'ta geceden bindik uçağa. Yatsıdan sonra 8 civarında kalktık. Efendim tabii sabah vakti uçakta oldu. 9-9.30 civarında da efendim şeye indik. Frankfurt havaalanına, pırıl pırıl güneş, yemyeşil ortalık. Böyle görkemli güzel manzaralar, çok hoşuma gitti yani. Hava güzel. Hava raporunu dinledik televizyonda. Akdeniz üzerinde alçak basınç, fırtına, yağmur vesaire, Türkiye'nin üzerinde de öyle. Ama buraları günlük güneşlik, hafta sonu güzel olacak diye bildiriyorlar. İşte böyle bir yere tekrar gelmiş olduk. Şimdi Cuma konuşmamızın hadisi şeriflerini okumaya başlayalım. Bu seferki hadisi şerifler ahlak üzerine, efendim seçtiğim hadisi şerifler yanımdaki hadis kitabından. Birinci hadisi şerifi efendim Ebu Nuaym el-İsfahani veya İsfahani denilebilir. O mübarek zat, alim kaydetmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhametle ilgili bir hadis-i şerif buyuruyor ki: "Khabe abdun ve hasir. Lem yecelillahu teala fi kalbihi rahmeten lil beşer." Sadaka Resulullah fîmâ kâl el-kemâ kâl. Kısaca söyleyeyim, kelimelerini sonra açıklarım. Efendim Allah'ın kalbine insanlar için bir acıma hissi, şefkat hissi, merhamet hissi vermediği efendim bir kul mahvu perişan olur, haip ve hasir olur. Dünya ve ahirette çok ziyan eder. Efendim tabii cezalanır denmiş oluyor. Habe, haip olmak, yani haybete, zarara uğramak demek. Hasire de hüsrana uğramak demek. Habe abdün ve hasire, yani kul, öyle olan bir kul haip ve hasir olur. Yani her türlü zarara, hüsrana, pişmanlığa, cezaya uğrar demek. Kim yani? Lem yecalillahu teala fi kalbihi rahmeten lil beşer. Kalbine insanlar için merhamet, şefkat hissini Allahu Teala Hazretlerinin vermediği bir katı kalpli kul çok fena olur sonu. Çok cezaya uğrar. Ahireti mahvolur. Çok haip ve hasir olur, pişman perişan olur, mahvolur demek. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi merhametli olma teşvik ediyor. Zaten biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretlerinin kitabı da Bismillahirrahmanirrahim, yani Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarıyla başlıyor. Fatiha'da da Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye bu iki sıfat, yani merhametle, şefkatle, sevgiyle, acımayla ilgili sıfat getiriliyor, ifade buyuruluyor. Allah-u Teala Hazretleri merhametlilerin en merhametlisidir, şefkatlilerin en şefkatlisidir. Kullarını sever, kullarını acır, kullarına lütfeder, günahlarını bağışlar, tevbe edenin tevbesini kabul eder, dua edenin duasını kabul eder. Efendim çok merhametlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de çok böyle rauf ve rahim bir kimseydi. Yani çok refetli, yumuşak kalpli ve çok merhametli, şefkatli bir insandı. Ümmetine bir zarar gelmemesi için efendim titrerdi. İçi titrerdi. Aman ümmetim zarar görmesin. Aman ümmeti Muhammed rahat etsin. Aman ümmeti Muhammed dünyada ahirette bahtiyar olsun, yanlış bir şey yapmasın. Ümmete gelen bir zarar, gelecek olan bir zarar onu üzerdi. Ufukta böyle biraz fırtına alameti gördüğü zaman böyle bir efendim sarı bulutlar, kırmızı bulutlar geliyor, kara bulutlar geliyor diye gördüğü zaman kendisinin beti benzi atardı, sararırdı. Acaba eski ümmetlere gelen cezalar gibi benim ümmetime ceza mı gelecek bunlarla? Yani sel felaketi mi, zelzele felaketi mi, fırtına afeti mi, kum fırtınası mı diye dua ederdi. Yani ümmetini severdi, insanları severdi. Merhameti tavsiye buyururdu. Acımayı tavsiye buyururdu. Acımayana Allah da acımaz. Efendim, merhametli olun tarzında pek çok tavsiyeleri vardı. Burada da bir kulun gönlünde beşere karşı, yani tüm insanlara karşı merhamet olmasını işaret buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hepimiz Beni Adem, yani Adem Aleyhisselam'ın evlatları olduğumuz için, bir babanın evlatları olduğumuzdan, kardeş olduğumuzdan, bütün insanlar kardeş olduğundan, demek ki birbirimize karşı acıma duygumuz olmalı, sevme duygumuz olmalı, şefkat duygumuz, yumuşak kalplilik duygumuz olması lazım, merhametli olmamız lazım bütün beşere karşı. Şimdi tabii burada hemen hatıra gelen bir husus var. Yani Müslüman bütün beşere karşı nasıl merhametli olacak? Dedelerimiz niye efendim savaşlar yapmışlar, cihatlar etmişler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı zamanda bir kılıç peygamberi, sahibi seyf, kılıç sahibi, çeşitli harfler yapmış. Ama dikkat edilirse bu harfleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine hücum edenlere karşı yapmış, zalimlere karşı yapmış, Kureyş'in zalim müşriklerine karşı yapmış. Kendisini doğduğu yerinden, vatanından hicrete mecbur eden, Müslümanları işkence edip de bazılarını şehit eden, onunla da yetinmeyip hicret ettiği diyarlara da adamlar gönderip orada da zararı devam ettirmek isteyen, ordular gönderip onları orada imha etmek isteyen insanlara karşı yapmış, savunma maksadıyla yapmış. Kendisi güçlendiği, kuvvetlendiği zaman gitmiş Mekke'yi fethetmiş ama kan dökmeden fethetmiş. Affetmiş. Kabe'ye sığınanlar affolacak. Ebu Süfyan'ın evine sığınanlar affolacak. Savaşmayanlar affolacak. Onlara dokunulmayacak diye efendim ilan ettirmiş. Sertlik taraftarı, komutanları görevden almış, geri hizmete çekmiş. Yani kendisinin ne kadar merhametli olduğu tarihen sabit. Aynı zamanda biz Müslümanlara da merhametli olmayı tavsiye ediyor. Şimdi ben bir Müslüman olarak düşünüyorum. biz nasıl merhametli olacağız? Kimse bize merhamet etmiyor. Dünyanın her yerinde mağdur olan, mazlum olan, taşların arasına elleri konulup kemikleri kırılan, öldürülen, hapse atılan, hakları çiğnenen, namaz kıldırtılmayan, sakal bıraktırılmayan, başı örttürülmeyen, efendim işten atılan, efendim istilaya uğrayan, toprakları gasp edilen, gasp edildiği azınlık olduğu topraklarda kitleler halinde imha edilen hep Müslümanlar. Mazlum, mağdur. Yani ne yapacak? Tabii onlara ilk önce acımamız lazım. Yani dünyanın her yerinde mazlumlara acımamız lazım. Zulmü durdurmaya çalışmamız lazım. Bu yaptığınız şey doğru değildir diye efendim önce zulmü durdurma çalışması yapmak lazım. Zulmün her çeşidinin karşısına önce bizim çıkmamız gerekiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Komisyonu veyahut falanca Yeşiller Partisi'nin milletvekili veyahut filanca filozof, filanca yazar, filanca kimse, ondan önce bizim çıkmamız gerekiyor. Bu yaptığınız zulümdür, bak bu haksızlıktır, kan döküyorsunuz. Yani efendim balinaları korurken, hayvanları korurken, efendim vahşi hayatı, geyikleri, efendim tabiatı koruyayım derken, milyarları harcarken insanları öldürüyorsunuz, bilerek yapıyorsunuz, saldırtıyorsunuz, milletleri birbirlerine düşürüyorsunuz diye çalışmamız lazım. Onun için mutlaka Müslümanın iç ve dış siyasetle ilgilenmesi gerekiyor. Dünya siyasetiyle ilgilenmesi gerekiyor. Hudutların içine sıkışmış bir Türkiye'yi ben çok ayıplıyorum. Yani dünya üzerinde söz sahibi olmalı, merhamet sahibi olmalı, haksızlıkların karşısında durmalı, haksızlıkları engellemeye çalışmalı. Onun için grup oluşturmalı milletlerden, efendim merhametlilerini, milletlerin içindeki merhametli şahısları kendi tarafına çekecek çalışmalar yapmalı ve acımalı. Sonra zalime de acımalı. Zalime de acımak lazım. Peki zalime acıması nasıl olur? Bu zalim bu zulmü yaparsa Allah'ın kahrına uğrar. Cehennemde cayır cayır ebediyen yanar. Ben bunu zulümden kurtarayım, ikna edeyim. zulümden vazgeçireyim, zulmü yaptırmayayım diye ona da acıyıp onu da zulümden vazgeçirmeye çalışmak lazım. Kafire de acımak lazım. Müşrike de acımak lazım. Neden? Bu kafir olarak ölürse, müşrik olarak ölürse yazık olur buna. Ebediyen cehennemde kalır. Cehennemin kapıları kilitlenecek, efendim dayaklanacak, efendim çivilenecek, örtülecek. Ebediyen cehennemde kalacak. Bunu ben küfürden kurtarayım, şirkten kurtarayım, yanlış inançtan kurtarayım diye dünyadaki kardeşlerimize yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Allah razı olsun, Avustralya'daki kardeşlerimiz radyo almışlar. Efendim, beni de çağırıyorlar. İşte konuşmalar yapacaklar. Radyo, yani dünyaya sesini duyurma vasıtası. Sonra internette sayfa açmışlar, homepage açmışlar. Çok güzel hazırlamışlar bir kardeşimizin kızları. Amerika'dan bizimkiler bilgisayardan girdiler, efendim incelediler. Bizden daha ileri, bizden daha güzel hocam bunlar dediler. Bak işte akıl akıldan üstün, elden üstün. Ne kadar güzel çalışmalar yapıyor kardeşlerimiz. Tabii irşat çalışması, tebliğ çalışması, İslam'ı anlatma çalışması. Gezdiğim yerlerde gördüğüm hem Türk hem de başka milletlerden Müslümanlar, heyetler gördüm. İslam'ı tanıtmak için diğer diğer gezenler var. Bizim gibi durmuyorlar. Efendim ekseriyet gibi, çoğunluktaki efendim böyle hiç İslam'la ilgilenmeyen, İslam'a yardımcı olmayan gafil ve tembel Müslümanlar gibi değil. Çalışan çalışıyor. Çok güzel çalışılsa daha iyi sonuçlar alacak. Tabii ben o çalışanları seviyorum da bir arkadaş dedi ki hocam İslam'ı en iyi anlatmak konusunda en güzel şartlara sahip olan Türkler dedi. Yani ötekilere itibar etmiyor Avrupalı, Amerikalı ama Türklere daha başka bir gözle bakıyor dedi. Daha yakın giyim, kuşam, tavır, eda bakımından kendilerinden daha az farklı olduğu için, bir de tahsilli olduğu için daha çok dinliyor. Onun için Türklerin İslam için, İslam'ı tanıtma için çalışmalar yapması halinde onların İslam'a girmesi daha kolay olacak. Yani Müslümanlaştırma çalışması Türkler tarafından daha iyi yapılacak diye anlattı. Ben de hak verdim. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle masrafları da efendim mali yönünde işimi hallederek en modern, en çağdaş efendim cihazları, vasıtaları, araçları, televizyonları, bilgisayarları kullanarak inşallah o çalışmaları yapalım. Şimdi geçen yazılarımın birinde ben uzun zamandan beri böyle geziyorum. İsveç'te, Danimarka, Almanya, efendim Suudi Arabistan, İngiltere, Amerika filan. Evliya Çelebi gibi geziyorum. Öyle oldu bu birkaç aydır hareketlerim dedim. Bunu da benim yazımı duyan bazı Müslüman ülkelerin bazı sivri kafalı, mutaassıp efendim taraftarları vay evliya dedi efendim filan diye hop oturup hop kalkmışlar. Bizim arkadaşlar da demişler ki ya yazıyı doğru düzgün okursanız da yani Evliya Çelebi bir ilk tarihte seyyahlık yapmış bir insanın ismi. Evliya diye niye bu kadar gocunuyorsunuz evliya sözünden? Yani Kur'an-ı Kerim'de evliya yok mu? Allah'ın sevgili kulları yok mu? Ama burada o da kastedilmiyor. Tarihteki bir seyyahın ismi anılıyor diye biraz azarlamışlar. Yani anlayamıyor. Mutassıp yani katı, sert, sivri böyle bu tarzda olmaz. Merhametli olmak lazım, acımak lazım, sevmek lazım. Bir de alimlere saygı duymak lazım. Kendisinden daha çok bilgisi olan bir insana, İslam'ı daha iyi bilen bir insana saygısı olması lazım bütün Müslümanların ilminden dolayı. Çünkü Allah alimi seviyor, öğrenciyi de seviyor. Onların da Allah'ın sevdiği kimseleri sevmesi lazım. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim, merhamet çok güzel bir duygu. Yani şefkat, acımak, efendim sevmek, iyiliğini istemek, onun için çalışmak çok güzel bir duygu ve her tarafa uyarlanabilen, herkese karşı kullanılabilen bir duygu. Kafire de merhamet var. O nasıl? Kafiri Müslüman yapmaya çalışmak. Zalime de merhamet var. O nasıl? Zalimin zulmünden engellemeye çalışmak. Cahile de merhamet var. O nasıl? Yazık bu cahillikten kurtulsun diye okulu açmak. Şimdi Amerika'da efendim arkadaşlarımız dediler ki camiler açıldı. Bundan sonraki safa okulları açma safhasıdır dediler. Evet. Zaten cami ile okul birbirinden ayrılmaz. Dedelerimiz caminin yanına medrese yapmışlar. Medrese caminin parçasıdır. Eskiden caminin içindeydi, sığmadığı için kenarına yapıldı. Peygamber Efendimiz'in mescidi şerifi de hem mescitti hem medreseydi. Yani mektepti. Yani bir şeylerin öğretildiği yerdi. En yüksek bilgilerin öğretildiği yerdi. Onun için elbette ilimle ilgili, öğretimle ilgili çalışmaların çok yapılması lazım. Hayran kaldım başkalarına. Kendi dinlerini, inançlarını, kendi evlatlarına öğretmek için ne kadar çok müessese kurmuşlar. Ve Hristiyanlara hayret ettim. Her köşe başında bir kilise. Ve her taraf efendim kilisenin malı ve son derece zengin. Ve sadece kilise değil, ellerindeki mülkler, okullar, hastaneler, üniversiteler, daha başka kütüphaneler, çeşit çeşit efendim tesisler, binalar ellerinde. Yazık. E biz de böyle değil miydi? Bizim dedelerimiz hayırsız mıydı? Hayır yapmayan insanlar mıydı? Hayır yapıyorlardı ama bizde hayırlar alındı. Efendim şeyinden koparıldı. Yani hayrı yapan insanın vakfediş amacından koparıldı. Amacının dışında kullanılmaya başlandı. Yıkıldı yani. Yıkılmaması lazımdı. İsteyenin, vakfedenin isteğine uygun hareket edilmesi gerekiyordu. O da bir acı durum. Tabii tarihi eserlere de acımamız lazım. Çevreye, ağaçlara, çiçeklere, efendim, yeşilliklere, ormanlara acımamız lazım. Yanan ormanlara yüreğimiz kan ağlıyor. Efendim, tahrip edilen, erozyondan efendim akıp giden, çölleşen topraklara yüreğimiz kan ağlıyor. Yani merhametin hududu yok. Her varlığa karşı, her yaratığa karşı, özellikle beşere karşı, insanoğluna karşı merhametli olmamız gerekiyor. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Birinci hadis-i şerif bu. Efendim, ikinci hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, Hanbeli mezhebinin imamı, önderi, müştehid-i azam, azim efendim, mübarek hadis alemiydi aynı zamanda, buyurmuş ki Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş ki şu hadis-i şerifi: Hurrime alennar küllü heyyinin, leyyinin, sehlin, karibin minennas. Bakın bu da kısa bir hadis-i şerif ama anlattığım zaman anlamını siz de çok hayran kalacaksınız. Hurrime alennar, cehenneme haram kılındı. Yani cehenneme girmeyecek, cehenneme atılmayacak, azap görmeyecek, azaba uğramayacak. Cehenneme birileri sokmak istese, itmek istese bile cehenneme girmesi yasaklandı, haram kılındı. Olmaz böyle şey. Asla cehenneme girmez. Kim? Nasıl insan? Efendim, yani cennete girecek. Muhakkak cennete girecek. Asla cehenneme düşmesi bahis konusu değil. Külli heyyinin. Heyyin hafif demek. Böyle şey, ehemmiyetsiz efendim. Leyyinin. Leyyin yumuşak demek. Sehlin kolay demek. Karibin minennas, insanlara yakınlık gösteren demek. Bu sıfatlara sahip her insan cehenneme haram kılınmıştır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hepimizin nasıl Müslüman olması lazım? Yani biz İslam'ı biraz başka türlü anlıyoruz. Bu hadis-i şerifteki gibi düşünmüyoruz. Birçok kimse İslam'ı böyle sertlik gibi görüyor. Öyle algılıyor, o yanlış. Bazısı da öyle uygulamaya kalkıyor, o da yanlış. Bak, İslam hakkında Peygamber Efendimiz sıfatlar veriyor. İyi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğine dair efendim kelimeler sıralıyor. Heyyin, önemsiz, hafif, böyle efendim kolay filan manasına gelen bir sıfat. Efendim, Müslüman heyyin olacak. Yani böyle misafir edilemez, konuşulamaz, yanına sokulunamaz, efendim arkadaşlığını devam ettirmek son derece zor olan böyle çetin bir insan olmayacak. Kolay bir insan olacak. Ulaşılması, yanına gidilmesi kolay bir insan olacak. Çetin, ağır, sert, efendim böyle sıkıntı verici, etrafına sıkıntı verici bir insan olmayacak. Heyyin olacak. Şöyle yumuşacık, kolaycacık bir insan olacak. Leyyin ne demek? Yumuşak demek. Yumuşak huylu olacak, yumuşak tavırlı olacak, yumuşak bakışlı olacak, yumuşak tavırlı sözlü olacak, efendim sert olmayacak. Ama herkes, yani bir de bakıyorsunuz karşısındakine sanki düşmanmış gibi öyle ağır sözler, öyle ağır tavırlar, öyle hakaretler küsüyor. Harim-i Şerif'ten çıktık Hicaz'da geçtiğimiz senelerde, yolda konuşuyoruz namazdan sonra. Sohbet ediyoruz yani yatsı namazının arkasından. Birisi bana mesleğimi sordu. Ben de dedim Türk İslam Edebiyatı Türk İslam Edebiyatı profesörüyüm dedim. Adam ondan sonra birkaç gün oralarda kaldık. Bizi görünce yüzünü çeviriyor. Hiç yüzümüze bakmıyor. Efendim yanlış anlamış sözümüzü. Sen diyor yani ırkçılık yapıyorsun. Bilmem böyle şey olur mu? İslam'da böyle şey yoktur diye. Kalın kafalı. Anlamamış. Yani insanın mesela Türk edebiyatı değil de İngiliz edebiyatı da öğretebilirdim. Yani İngiliz edebiyatı profesörü de olabilirdim. O iyi Müslüman olma mani değil ki. Müslümanın her ilmi öğrenmesi lazım. Fizik, kimya, matematik, efendim şunu bunu. Hatta ne bileyim uzak doğu efendim güreşlerini, efendim savunma efendim sporlarını da, idmanlarını da, usullerini de öğreten bir hoca olabilirdim. Yani bu darılınacak bir şey değil ki. Adam sert, adam anlayışsız. Müslüman Müslümana darılmaz. Müslümanın Müslümana darılması haram, sert. Yani mesleğimi sordu, mesleğimi de doğru düzgün anlayamamış, efendim yanlış yorumlamış, benimle konuşmamaya kalktı. Müslüman böyle olmayacak. Nasıl olacak? Kolay bir insan olacak, yanına kolay yanaşılabilen, efendim haşin olmayacak, yumuşacık olacak, sözü yumuşak, sert değil, savaş gibi değil, efendim bakışı yumuşak, tavrı sıcak olacak, sehlin, sehil de kolay demek. Yani Araplar birisi yanına geldiği zaman merhaba derlerdi, ehlen ve sehlen derlerdi. Yani ne demek? Böyle geniş bir yere geldin, rahat et, efendim sana ehil olan, arkadaş olan, samimi olan insanların arasına geldin, kolay insanların arasına geldin. Yani yanlarında yaşaması zor olmayan, kolay insanların yanına geldin. Ehlen ve sehlen derlerdi. Müslüman yumuşak olacak, kolay olacak, efendim tatlı olacak. Bu kelimeleri az ama anlamı çok derin olan hadis-i şerifteki iyi Müslümanın sıfatlarını bir daha hatırımıza tutalım. Heyyin olacak, leyyin olacak, kolay bir şey olacak, yumuşak olacak, efendim sehl olacak, efendim üç tane heyyin, leyyin, sehl. Dördüncü sıfatta karibun, karibin minennas, insanlara yakın olacak. Yani yakınlık gösteren, insanların kendisinin yanına gelebildiği, insanlara sokulan insan olacak. Yani uzlette, efendim, infiratta, insanların yanına yanaşmayan, tek başına yaşayan, kaşları çatık duran, efendim böyle mahallede kimseyle selamlaşmayan, camide kimsenin yüzüne bakmayan, camiye gitmeyen, cemaate karışmayan, toplumsal çalışmalara iştirak etmeyen bir insan olmayacak. İnsanlara yakın olacak. Bakın ne kadar sıcak bir insan tipi istiyor Peygamber Efendimiz. Sokulgan, kendisinin yanına sokulabilen, yumuşacık, tatlı, efendim, geçimli bir insan tavsiye ediyor. Hepimizin öyle olması lazım. Maalesef efendim bunun aksini görüyoruz. Maalesef tahammülsüzlük görüyoruz. Maalesef sertlik görüyoruz. Bunlar tabii İslam'a uymayan şeyler. Ama kimse bunu bilmiyor. Yani bu huyların üzerinde derin derin durmak lazım. Tabii aslında huyları insana, Müslümana öğreten yer neresi? Küçükken annesi öğretir. Annesinden babasından alır. Aile terbiyesi diyoruz. Sonra okulda, mektepte öğrenmesi lazım ama böyle mekteplerde de okutulacak kitapları okutmaktan, müfredatı takip etmekten efendim böyle şeylere eğilemiyor hocalar. Sınıfların kalabalığından adet de olmamış. Belki ilgilenen, bu konulara eğilen öğretmenler de vardır ama umumiyetle ilgilenilmiyor. Okuduk, kendimiz öğrenci olduk, büyüdük, öğretmen olduk, profesör olduk. Maalesef bu gibi şeylerle ilgili bir çalışma yapılmıyor. Bu güzel ahlakın öğrenildiği, öğretildiği yerler dergahlar, tasavvufi merkezler. Oralarda edep öğrenecek, erken öğrenecek, güzel huy öğrenecek, sabır öğrenecek, nefsi öğrenecek, şeytanı öğrenecek, efendim şükrü öğrenecek, işte böyle merhameti öğrenecek, leyin olmayı, heyin olmayı, sehl olmayı, yumuşak sokulgan olmayı, efendim geçimli olmayı öğrenecek. Bunlar uygulamalı öğretilir. Yani uygulaması da tasavvufi hayat. İnsanın tekkedeki arkadaşlarıyla, büyükleriyle, şeyhiyle, efendim yaşamı, bunların hepsi şimdi horlanmış, kötüleniyor. Yunus kötüleniyor, Mevlana kötüleniyor, tarihimiz Hacı Bayramı Veliler, Hacı Bektaşi Veliler kötülenmiş oluyor esas itibariyle. Ne oluyor onun yerine? Diskotekler, barlar, pavyonlar, kovarhaneler, kahvehaneler, bilardo salonları, langırt salonları. Oldu mu yani bu değişiklik? Güzel bir değişiklik mi? Neyi bıraktık, neyi aldık? Yani kötü şeyleri engellemek istiyorsak niye bu kumar ve efendim eğlence ve efendim daha başka kötülüklerin yapıldığı yerleri kapatmıyoruz? O zaman hürriyet oluyor da, yani insanın dini hayatını, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmalar yaptığı yerler niye suç oluyor? Niye onların efendim üstüne varılıyor? Niye onlar kötüleniyor? Niye onlar efendim halkın gözünden düşürmeye çalışılıyor? Yanlış. Yani bunu devletin yaptırmaması lazım. Laikliğin gereği olarak yaptırmaması lazım. Bunlar faydalıdır efendim. Bak Yunus efendim bizi yüzümüze artıyor. Cihana sevdirtiyor. Mevlana bizi Avrupa'ya sevdirtiyor, cihanı tanıtıyor dememiz lazım sevgili kardeşlerim. Evet, iki tane kısa kelimelerden oluşmuş efendim veciz efendim ama çok kıymetli hadis-i şerif okuduk. Birisinden merhameti öğrendik, ötekisinden de başka insanlarla sokulgan, geçimli, yumuşak, tatlı, anlayışlı olarak efendim münasebette bulunmayı öğrendik. Bir hadis-i şerif daha okuyarak efendim bu cuma sohbetimi bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Amr ibn-i As radıyallahu anhuma'dan Beyhaki'nin rivayet ettiğine göre bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuş: Hulukani yuhibbuhumallahu ve hulukani yubghiduhumallah. Ve emmellezani yuhibbuhumallahu fesehâ'u ve şeca'a ve emmellezani yubghiduhumallahu fesu'ul huluki vel buhlu. Ve izâ eradallahu bi abdin hayran istâmelehu fî gadâ'i havâicin nâs. Sadaka Resulullah. Metni bu. Metnini ilk önce duysun bilenler, Arapça bilenler şöyle tamamını anlasın diye okuyorum. Ondan sonra açıklamaya başlayacağım. Bu hadis-i şerifte iki iyi huyu Allah'ın sevdiğini, iki kötü huya da Allah-u Teala Hazretlerinin kızdığını Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Hulukani. İki huluk vardır. Ani diye bitti mi? Tesniye sigası diyoruz Arapçada buna. İki tane demek. Huluk, huy demek. Hulukani, iki huy. Yuhibbuhuma. O ikisini sever. Kim? Yuhibbuhumallahu. Allah bu iki huyu sever. İki tane güzel huy vardır. Allah bu iki güzel huyu sever. Ve hulukani. Bunlardan ayrı iki tane de kötü huy vardır. Efendim, yubhiduhuma. O ikisine kızar. Kim? Allah. Yubhiduhumallahu. Allah kızar. Feemmellezani yuhibbuhumallahu. Allah'ın sevdiği iki huyun ne olduğunu merak ederseniz, onların ne olduğuna gelince, onlar fessehâ'u ve şeca'atü, cömertliktir ve cesarettir. Allah cömertliği sever ve şecaati, yani kahramanlığı, cesur olmayı, korkmamayı sever. Ve emmellezani yubhiduhuma, Allah'ın kızdığı, buğz ettiği, sevmediği iki kötü huya gelince, ellezine o kimseler ki demek, ellezani o iki şey ki demek. Emmellezani yubhiduhuma, kızdığı iki kötü huya gelince, fesu'ul huluk, geçimsizlik, huysuzluk, efendim kötü huyluluk, başka insanlarla böyle anlaşamamak, barışamamak bu arada o manaya, vel buhl ve cimrilik. Ve izâ eradallahu bi abdin hayran, Allah bir kulun hayrını murad ederse, ahirette mükafatı çok olsun, cennetlik olsun diye hayrını diledi mi, istâmelehu fî kadâ'i havâicin nâs, insanların ihtiyaçlarını görmekte bunu çalıştırır. O yolda kullandırır. Ömrünü öyle geçirtirir. İnsanlar, muhtaç insanların yardımına koşturtur. Onların duasını aldırtır. Efendim, mali bakımdan, bedeni bakımdan, ilmi bakımdan, dini bakımdan, efendim, her yönden onlara efendim destek olurlar. İhtiyaç sahibi insanlara böylece Allah'ın sevgisini kazanırlar diye bitiriyor Efendimiz bu hadis-i şerifte sözlerini. Demek ki Allah'ın sevdiği iki huy varmış. Birisi saha, cömert olmak. Müslüman helalinden parayı kazanacak. Kazancına uygun bir nispette de eli açık olacak, hayır yapacak. İyiliklere, hayırlara para ayıracak. Ben bu Amerika'da, Avrupa'da hayretler içinde kalıyorum. Bu Hristiyanlar çok hayır yapmışlar. Kiliselere çok vermişler. En güzel binalar, en alımlı, en görkemli, en sağlam, en mimari bakımdan karşısına geçilip resmi çekilecek en güzel binalar, en güzel araziler onlar. Bu neden oluyor? Cömertlikten oluyor. Cömert olacağız. Efendim işte ben zengin değilim de ondan cömert değilim. Hayır. Bir elması varsa, o bu elmanın yarısını kardeşine veriyorsa, yarım elmayla gönül alma işini yapabiliyorsa tamam, bu adam cömerttir. Hatta olmayanın vermesi candan vermektir. Olan nasıl olsa kendi malım çok arkada var diye verirken kolay verir. Olmayanın vermesi daha zordur. Onunki daha da kıymetlidir. Yani miktar az bile olsa olmayanın ikramı vermesi cömertliği nedendir? Candandır. Olmayanın ki candan, olanın ki maldandır. Yani zengin olan da maldan dolayı verir. Ama şöyle veya böyle Müslümanın mükrim olması, cömert olması lazım. Eli açık olması lazım. Kendisinin sahip olduğu şeyleri olmayanlara Allah rızası için vermesi lazım. Para olarak vermesi lazım. camiye vermesi lazım, fakire vermesi lazım, yoksula vermesi lazım, açları doyurması, yoksulları giydirmesi lazım, Müslümanlara yardımcı olması lazım. Efendim dünyanın her yerinde yardıma muhtaç bir sürü mazlum, mağdur, boynu bükük, efendim gözü yaşlı insan var. Onların hepsi şey bekliyor. Efendim Amerika'da işte çalışma yapılacak, Avrupa'da çalışma yapılacak, güzel müesseseler kurulacak, para gerekiyor. Arıyoruz, bir şey yapalım. Ben de bir ağzımdan söz çıkmış oldu. Efendim burada bu işleri bitirmeden, ille bitireceğim, bitirmeden gelmeyeceğim diye para da çıkmıyor. Bir şey de alınmıyor. Bir şey alınmayınca da, ortada bir eser olmayınca da çalışma da olmuyor. Ama kiralık bile olsa, küçücük bir yerde olsa, efendim bir hayır başlatıldı mı büyüyor. Onun için Müslümanın sevdiği huylarından birisi, Allah'ın sevdiği huylarından birisi cömertlik. Müslümanın cömert olması lazım. Az da olsa, çocuk da olsa, harçlığından da verse, efendim herkesin bir miktar vermeye küçüklükten alışması lazım. İki tane şekeri varsa bir tanesini arkadaşlara versin, çocuk küçük bile olsa. İkincisi ve şecaati. Şecaati de Allah sever. Şecaat ne demek? Şey olmak, atılgan olmak, cesur olmak, korkmamak. Yani korkmamanın, düşmandan korkmamak, yılmamak. Efendim, Müslüman günahtan korkar, Allah'tan korkar, cehennemden korkar ama düşmandan korkmaz, zalimden korkmaz, haksızın karşısında hakkı söylemekten korkmaz. Efendim, savaş olduğu zaman savaştan kaçmaz. Yani kahramandır, bahadırdır, alperendir. Efendim, korkmaz, mazlumun yardımına koşar. Şecaat sahibi, yani efendim cesur, atılgan ve hakkı destekleyici, hayrı yapmakta gözünü daldan budaktan esirgemeyen insan olması lazım. Allah bunu sever. Dedelerimizin hepsi öyle insanlardı. Allah bizi de öyle kahraman, şeci, şecaat sahibi kimselerden eylesin. Sevmediği huylar su'ul hulk. Kötü huy. Aslında kötü huy, yani bütün kötü huyların hepsi, yüzlerce kötü huy vardır. Ama burada su'ul hulk dediği zaman Efendimizin bu hadis-i şerifteki muradı başka insanlarla geçinemeyen, serkeş, efendim dik başlı, huysuz, geçimsiz insan demek istiyor. Yani deminki hadis-i şerifte de vardı, insanlara yakın olacak Müslüman, yani sokulgan ve onlarla ilişkilerini devam ettiren kişi olacak. Hoşuma gitti, Amerika'daki bazı kardeşlerimiz toplumun başına geçmişler, derneklerin başına geçmişler, efendim sokulgan, uluslararası ilişkilere geçmişler, gayet güzel dostlar edinmişler, çevre edinmişler. Öyle olacak. Böyle serkeş, geçimsiz, efendim kötü huylu, kimseyle geçinemeyen kimse olmayacak. Bir de buhul, yani bahil olmak, yani cimri olmak, yani eli sıkı olmak, vermemek. Efendim açgözlü olup, parayı çok sevip, hayır fırsatı çıktığı zaman bile, parası olduğu halde bile, efendim komşusu aç olduğu halde bile, efendim arkadaşının ihtiyacını gördüğü halde bile cimrilik etmek. Bunu da Allah sevmez. Allah-u Teala Hazretleri, tabi Peygamber Efendimizin güzel huylarla ilgili daha nice güzel hadis-i şerifleri vardır. Ama böyle her sohbette birer ikişer öğrenmeliyiz ve uygulamaya geçmeliyiz. Demek ki bu sohbetimizde öğrendiklerimiz nelerdir? Efendim, bir, bütün insanlara karşı merhametli olacağız. İyisine de kötüsüne de. İyisine merhameti desteklemek tarzında olacak Müslümanın. Kötüsüne karşı merhameti de kötülüğünü engellemek tarzında olacak. İkincisi, Müslüman heyyin olacak, leyyin olacak, sehl olacak, insanlara yakın olacak. Efendim, cömert olacak ve kahraman olacak. Cesur olacak, gözünün daldan budaktan sakınmayacak, yılmayacak, korkmayacak. Efendim, geçimsiz olmayacak, cimri olmayacak, eli açık olacak. O zaten şeyden anlaşılıyor. Cömert olmak deyince cimri olmamak oradan da anlaşılıyor. Birisi olumlu, birisi olumsuz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi en güzel huylar ile bezenmiş, efendim ziynetlenmiş, en güzel huylarla olgunlaşmış, en güzel huylarla sahip olarak insanı kamil olmak efendim mertebesine yükselmiş, iyi tam Müslümanlardan eylesin. Üzerimize kötü huylarımız varsa yardımcımız olsun, kötü huylarımızı attırsın, kötü huylardan bizi kurtarsın, kötü huyları değiştirmemizi nasip etsin. Sonunda kendisinin sevdiği Resulullah Efendimizin efendim tarif buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflerin efendim eşkalini çizdiği iyi insan, iyi Müslüman olmayı, bütün insanlığa faydalı Müslüman olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.